Unnamed Stripes i Hope to See You Soon to kompozycje Oskara Cenkiera, którego bardzo ciepło pozdrawiam. Też wiem, że słucha w tej chwili. Grożę mu palcem, żeby siedział w domu i pisał dla nas nowe, piękne utwory, które nie tylko tu po ciemnej stronie będziemy mogli odtworzyć w Trójce, ale może niedługo też rzeczywiście się będziemy mogli gdzieś spotkać na koncercie Piano Day, jak to mieliśmy w zwyczaju koncertować w tym czasie. Z Krakowa przenosimy się do Werony, za którą mocno trzymamy kciuki, szczególnie do domu w Weronie, do domu Lorenzo Masotto, który specjalnie dla nas, naprawdę bardzo, bardzo specjalnie dla nas, za co mu ogromnie dziękuję, napisał przepiękną kompozycję o dwuznacznym tytule Just a Dream. Grazie mille, grazie tante Lorenzo. zostań w domu z trójką. Raz jeszcze pięknie dziękuję Lorenzo Masotto za stworzenie dla nas Just a Dream, a te dwie ostatnie kompozycje to z albumu z 2017 roku White Materials. Pamiętacie Luminar? Sofię i Ewerta, którzy stworzyli niesamowity mashup Massive Attack i Sigur Rós? Kto nie pamięta, albo może nie zna i nigdy nie słyszał, to proszę. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam wersję zmaszowaną tych dwóch utworów, czyli Teardrop, Massive Attack i Zwefnke Englar, Sigur Rós. I wrzuciłam to na pętli i to grało cały dzień i nie mogłam się odczepić absolutnie od tej kompozycji. Luminar, Sofia i Ewert wymyślili takie cudo, które trafia na listę chyba, można by powiedzieć, że no nie przesadzałem 10, ale 100 najbardziej ulubionych moich utworów, zdecydowanie idealnie zmiksowane te dwa kompozycje, idealny mashup. Luminar wszedł do domowego studia, bo Luminar dopiero co wydał nowy album i Luminar wszedł do domowego studia i jeden z utworów przerobił nam na wersję Piano Day. Luminar Circle. Almost time to face the morning. Don't know if I want to wake up. Afraid of losing what I found. Z ich ostatniego albumu, utworu Circle. Bardzo wam dziękuję. Luminar to Sofia i Evert. Thank you guys very, very much. Z Francji skoczyliśmy do Polski, z Polski do Włoch, z Włoch do Holandii, bo stamtąd się pochodzą i Evert, i Sofia. A teraz z Holandii robimy jeden duży krok i przenosimy się do Czech, a dokładnie do czeskiej Pragi. A tam jest Tamara i jej projekt Awali. I wiem, że Tamara akurat świetnie rozumie wszystko, co ja mówię tutaj na antenie. Rozmawiałyśmy o tym, że sobie dobrze radzi. Bardzo ci dziękuję, Tamaro, naprawdę z serca za to, że przygotowałaś tak piękny, prawie 13-minutowy utwór specjalnie na to nasze Piano Day spotkanie po ciemnej stronie mocy w Trójce. Her Story, Memories of the Broken Heart i Awali. Thank you. Thank you. Memories of the Broken Heart to Tamara i jej projekt Awali. Przepiękna kompozycja, napisana specjalnie tutaj dla nas i od razu serduszko, jakoś tak cieplej jest dookoła serduszka. Bardzo ci dziękuję, Tamaro. Raz jeszcze ciepło pozdrawiam. Zostańcie zdrowi tam w Pradze, daleko od nas, ale mam nadzieję, że jesteście bezpieczni. Z Pragi czeskiej przenosimy się do Barcelony, za którą również mocno trzymamy kciuki. Kilku znajomych tam mieszka. Bruno Sanfinippo właśnie wydał swój przepiękny nowy album i to w sumie premierowo Po ciemnej stronie mocy w tej chwili. Piano Textures number 5. Zostań w domu z trójką. Thank you. San Filippo z nowego premierowego albumu Piano Textures No. 5. Pięknie dziękuję za to, że mogłam ten album dostać przedpremierowo i premierowo dla Państwa zagrać. Przed nami dwóch artystów bardzo dobrze nam znanych. W sumie to można by powiedzieć, że z jednego albumu jednego artysty ta dwójka wystąpi. Mówię o nowym albumie Blind Heaven Hiora Chronika. Świetnie nam przecież znany po ciemnej stronie mocy. I w jednym utworze występuje razem z Hanią Rani. Hior Chronik, Hania Rani i Blind Heaven. I tak nam upłynęły prawie 2 godziny naszego spotkania, fortepianowego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce, ale jeden album musi jeszcze dzisiaj zabrzmieć przynajmniej jedną utworowo. To jest najnowszy album JFDR, czy JFDR, jak kto woli. Album nosi tytuł New Dreams, a JFDR to nie kto inny jak Geoffrey Durakadottir, młodziusieńka, 25-letnia multiinstrumentalistka, którą świetnie znamy z zespołu Samaris czy Pascal Pignon. Drugie nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy dobiegło końca. Słyszymy się za tydzień, a może wcześniej. Czas pokaże. Nocy spokojnej, dnia pięknego, dbajcie o siebie i proszę, zostańcie w domu, jeśli nie musicie nigdzie wychodzić. Thank you.